सब कहे लागी लागी लागी लागी लागी सब कहे लागी लगी न अंग लागी तो जब जानिए जब रहे गुरु के संग मौला ओ जी मौला खुसरो खुसरो बाजी प्रेम की जो मैं खेली पी के संग जीत गई तो पिया मारे जो मैं हारी पी के संग तिलक सब सब चीज़